realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.4. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września, poinformował prezes partii Jarosław Kaczyński. Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji tegorocznego budżetu. Ukraina już w najbliższych tygodniach może otrzymać amerykańskie czołgi Abrams. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września, powiedział w polskim radiu prezes partii Jarosław Kaczyński. Wicepremier podkreślił, że nie będzie ona ostatnią w tej kampanii. Lider PiS mówił też o programie ugrupowania, który, jak powiedział, jest w ostatniej fazie pisania. Czegoś, co, jak nam się wydaje, jest zwarte i odnosi się właściwie do wszystkich dziedzin życia. Teraz nie mam upoważnienia do tego, żeby powiedzieć, kto pisze to bezpośrednio. Bardzo sprawny człowiek, świetny prawnik, ale także z doskonałym piórem. Natomiast jeżeli chodzi o autorstwo merytoryczne, no tutaj autorów jest naprawdę bardzo wielu. To jest praca zbiorowa, ale praca oparta także na naszym kontakcie ze społeczeństwem. Jarosław Kaczyński dodał, że podczas spotkań z obywatelami głos zabierają nie tylko politycy, ale przede wszystkim mieszkańcy opowiadający o swoich problemach. Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustaw budżetowej i okołobudżetowej. Obie trafią teraz do prezydenta. Nowelizacja zwiększa wydatki państwa do 693,5 miliarda złotych. Dochody mają osiągnąć poziom 601 miliardów 400 milionów, a deficyt został ustalony na maksymalnie 92 miliardy. Wśród wydatków jest przekazanie samorządom dodatkowo ponad 14 miliardów złotych na uzupełnienie tzw. subwencji ogólnej. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o większej ochronie dzieci. Nowe przepisy wzmacniają m.in. pozycję przedstawicieli dziecka, gdy nie mogą go reprezentować rodzice. Wprowadza też obowiązek szkolenia dla sędziów z komunikacji z dzieckiem, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Wzmocnienie przepisów, które zobowiązują sędziów do wysłuchiwania dzieci, aby dzieci były słyszane, rozumiane i chronione. Wreszcie podejście strategiczne, dwie strategie związane właśnie z przeciwdziałaniem przestępczości na tle seksualnym, a także przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci w ogóle. Nowelizacja zakłada też wdrożenie w różnych instytucjach standardów ochrony dzieci. Jej projekt powstał w reakcji na śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy. Chłopiec zmarł 8 maja w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o jego życie. Dziecko zostało skatowane przez ojczyma. Ukraina już w najbliższych tygodniach może otrzymać amerykańskie czołgi Abrams, pisze o tym portal Politico, powołując się na źródła w Pentagonie. Przekazanie maszyn na początku roku zapowiedziały amerykańskie władze. Przekazanie ponad 30 czołgów Abrams zapowiedział w styczniu Joe Biden. Według Politico będzie to starsza wersja Abramsów M1A1. W sierpniu maszyny mają pojechać do renowacji w Niemczech, by we wrześniu trafić na pole bitwy na Ukrainie. Jak zaznaczył ukraiński ekspert do spraw wojskowości Petro Czernyk, jest to sprzęt, który na pewno przyda się na froncie. To bardzo dobra maszyna, ma bardzo mocny pancerz, unikalny system prowadzenia ognia. Jedynym mankamentem jest to, że potrzebuje dużo paliwa, ale do plusu doliczyć też trzeba system ochrony przed minami. W maju około 400 ukraińskich żołnierzy rozpoczęło w Niemczech szkolenia obsługi czołgów Abrams. Ukraińcy prowadzą ofensywę głównie na południu kraju. Tam muszą pokonywać m.in. rosyjski system zapór minowych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ambasador Krzysztof Krajewski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu, gdzie spoczywają ofiary stalinowskiego mordu. Dziś mijają 23 lata od otwarcia w tym miejscu memoriału. Cmentarz wojenny w Katyniu został otwarty dzięki staraniom Federacji Rodzin Katyńskich w ramach obchodów 60. rocznicy zbrodni katyńskiej w 2000 roku. Na cmentarzu spoczywa 4421 oficerów i podchorążych Wojska Polskiego, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku, zamordowanych w 1940 roku przez NKWD. W rocznicę otwarcia memoriału kwiaty na cmentarzu wojennym złożyli ambasador Polski Krzysztof Krajewski oraz delegacja pracowników ambasady. Odwiedzili nie tylko polską, ale również rosyjską część cmentarza. Jak napisała ambasada w mediach społecznościowych, memoriał katyński jest wspólnym miejscem tragicznych wydarzeń, morderstw nie tylko polskich oficerów, ale także tysięcy niewinnych ofiar, obywateli byłego Związku Sowieckiego. Karol Surówka, Polskie Radio. Z Polski na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie wybiera się ponad 11 tysięcy pielgrzymów. Organizatorzy wydarzenia spodziewają się przyjazdu miliona młodych osób z całego świata. Przed nami wyjątkowy czas, mówią Łukasz Stopa i Mirosława Górlikowska z Gdańska. To jest przede wszystkim taki festiwal dobra, miłości, festiwal oparty na wartościach chrześcijańskich. Ufam i wierzę, że też zobaczymy po powrocie z Lizbony ludzi, którzy doświadczyli Kościoła, doświadczyli Pana Boga, poznali nowe, piękne znajomości i przyjaźnie zawarli. I to zostanie w ich życiu już po prostu, w ich sercach. 38. Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się we wtorek i potrwają do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze, możliwy również grad. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, przez 22 stopnie w centrum, do 25 na południowym zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na zegarze 6 minut po godzinie 14. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suon. Sto pensando a te. Un po' così José de la Vita i wyjątkowy duet Eros Ramazzotti i Tina Turner. Na trójkowym zegarze 11 minut po godzinie 14. Rafał Wodziński, Maciej Załęcki, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Raz jeszcze przed nami kolejna godzina spotkań z filmami. Nadal pozostaniemy w temacie festiwalu Dwa Brzegi, ale to nie wszystko. Podyskutujemy trochę o najnowszych odcinkach trzeciego sezonu Wiedźmina, a także zerkniemy na kinowe premiery, wśród których między innymi najnowszy horror Samuela Bodina. Papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. We'll be right back. Every Breath You Take i The Police w audycji trójkowo-filmowo. A my jeszcze na moment wracamy do rozmowy z Marcinem Radomskim, rzecznikiem festiwalu Dwa Brzegi. Podczas tegorocznej edycji festiwalu po raz kolejny zostaną wręczone nagrody w ramach Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Tradycyjnie swoje wyróżnienie przyzna również publiczność. Jeszcze mamy 100 lat Warner Bros., czyli te duże, duże produkcje amerykańskie, Bonnie i Clyde, czy Tramwaj zwany pożądaniem, czy Sokół maltański, czy Buntownik bez powodu. Taka klasyka, bo na festiwalu Dwa Brzegi chcemy też do tej klasyki historii kina powracać i jeżeli ktoś nie miał okazji tych filmów obejrzeć albo na przykład uwielbia, kocha któryś z tych filmów, to może sobie go zobaczyć na dużym ekranie też w trakcie festiwalu podczas oglądania też tych nowych produkcji, wrócić do tych starszych. No właśnie, to był świetny w tym roku pomysł Stowarzyszenia Kin Studyjnych, które sukcesywnie organizowało w zasadzie takie premiery po latach filmów z wytwórni Warner Bros. Z okazji stulecia istnienia właśnie tej firmy, a wy, rozumiem, pokazujecie zestaw w pigułce, bo to jest taki cały zestaw filmów, doskonale znanych, właściwie klasyków już, tak? Tak, tak, tak. Właśnie będziemy mieli kilka z tych filmów, które rzeczywiście są pokazywane też w kinach studyjnych, ale nie wszyscy mają do nich dostęp, więc na festiwalu będą mogli sobie też w takiej pigułce, może nawet wszystkie obejrzeć, albo chociaż kilka. Powiększenie też na przykład będziemy pokazywali. Michelangelo Antonioniego. Tak, więc bardzo dużo ciekawych filmów. A jeśli chodzi o absolutne premiery albo pokazy przedpremierowe, zarówno te polskie, jak i zagraniczne, no to tego typu propozycji też nie zabraknie. Też nie zabraknie. Właśnie mamy takie też interesujące propozycje z festiwalu w Bari. Filmów, które prawdopodobnie może nawet nie trafią do naszej dystrybucji, a są ciekawymi propozycjami. Także też jest kilka takich filmów, które nie będą może w naszych kinach, nie były na tych największych festiwalach, a są ciekawym punktem wyjścia do rozmowy. I jest jeszcze specjalna sekcja, która na pewno zainteresuje fanów muzyki. Tak, to jest wyjątkowa sekcja, taka, która stała się tradycją już festiwalu, Muzyka Moja Miłość. I tam prezentujemy filmy o niezwykłych osobowościach światowej sceny muzycznej. I w tym roku na przykład film, który ja bardzo lubię, Pianoforte Jakuba Piątka, film dokumentalny o uczestnikach konkursu Chopinowskiego, no ale też film o legendzie w sumie muzyki Leonard Cohen i o jego najbardziej znanym utworze Alleluja, tak to jest przetłumaczone na polski. Alleluja, niezwykła historia kultowej ballady Leonarda Cohena. I to jest spojrzenie na życie oczywiście i historię Cohena, ale też głównie na ten jeden utwór, który stał się chyba takim światowym przebojem. No i myślę, że do dzisiaj wiele osób go pamięta. Jeśli nie pamięta, to będzie właśnie miała okazję sobie przypomnieć. Tak, no i jeszcze kilka też innych filmów, nie tylko o muzyce, ale też o twórcach sztuki, artystach, artystkach, o Vermeerze, o Herzogu, czyli też o filmowcach, o Godardzie będziemy mieli, więc będzie można zapoznać się z całym przekrojem też sztuki. Będziemy mieli też właśnie film o Vermeerze, czyli o tej wystawie, która była teraz w muzeum w Amsterdamie i nagrano wtedy film, takie oprowadzenie z kuratorem, więc jeżeli ktoś nie miał okazji dotrzeć, to będzie mógł sobie to podziwiać u nas na ekranie w formie filmu dokumentalnego. To przypomnijmy jeszcze termin tegorocznego festiwalu Dwa Brzegi, no i wskażmy, gdzie szukać szczegółowych już informacji programowych. Festiwal odbędzie się od 29 lipca do 6 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą, a wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.dwabrzegi.pl. Z Marcinem Radomskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my oczywiście dołączamy się do tego zaproszenia. Festiwal od jutra w Kazimierzu Dolnym. A na trójkowej antenie Kasabian i Days Are Forgotten. Just go.

smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 15. Czas na serwis kulturalny, który przygotowała dla Państwa Małgorzata Łukowska. Na początek zapraszamy Państwa na Lubelszczyznę, która już w tę niedzielę zmieni się w stolicę języka polskiego. 30 lipca na Rynku Wodnym w Zamościu wystartuje 9. edycja wydarzenia, podczas którego m.in. przyjrzymy się bliżej polskiej literaturze i polskim twórcom literackim. Do najważniejszych punktów tegorocznego festiwalu Stolica Języka Polskiego możemy zaliczyć m.in. czytanie dramatu Złodzieje Wiesława Myśliwskiego, no i będą też fragmenty dzieł Sławomira Mrożka. Z kolei atrakcje i prelekcje dla najmłodszych koordynuje nasza redaktor Katarzyna Stoparczyk, którą co tydzień mogą Państwo usłyszeć w audycji Zagadkowa Niedziela. W programie dla dzieci przewidziane są m.in. spotkania z autorami książek, Justyną Bednarek, Wojciechem Widłakiem, dziennikarzem i działaczem na rzecz ochrony przyrody Adamem Wajrakiem i literaturoznawcą Michałem Rusinkiem. Te wydarzenia będą się już w Szczebrzeszynie, dokąd festiwal przeniesie się 31 lipca, no i zostanie aż do końca swojego trwania, czyli do 5 sierpnia. W tę niedzielę szykuje się też impreza na plaży w Giżycku. To właśnie tam pojawi się ekipa programu Pierwszego Polskiego Radia, a to będzie oznaczać tylko jedno. Kolejny przystanek, no i kolejne atrakcje Lata z Radiem. Na scenie od 17 pojawią się kolejno Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Karolina Lizer i lokalne zespoły. Załoga Doktor Bryga i Big Band Północ-Południe. W tak zwanym międzyczasie odbywać się będzie piknik rodzinny, gdzie coś ciekawego dla siebie znajdą zarówno młodsi, jak i starsi nasi słuchacze. Lato z Radiem odbędzie się w Giżycku już w tę niedzielę. Z kolei już dziś o 20 w ramach imprezy Muzyczne Konstelacje na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpi wschodząca gwiazda rocka progresywnego Jakub Żytecki. W swoim najnowszym albumie Remind Me pokazał, że w muzyce progresywnej jest jeszcze wiele ciekawego przed nami. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Trójka, a koncert, przypomnę, rusza o 20. Trzeci Polskiego Radia. Przyznam się Państwu, że nuciłam przez te ostatnie 4 minuty. Living on a Prayer i Bon Jovi to za nami. A w audycji trójkowo-filmowo obiecane dyskusje serialowe i filmowe premiery, o które dzisiaj wypytamy filmoznawcę Juliana Jelińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Fani serialu Wiedźmin mogą już cieszyć się nowymi odcinkami trzeciego sezonu, chociaż cieszyć to jest chyba dużo powiedziane, bo z tego co słyszałam, opinie na temat tych odcinków są średnio pozytywne chyba, prawda? I tak i nie. Są średnio pozytywne, aczkolwiek są chyba trochę bardziej pozytywne niż na temat pierwszych 5 odcinków trzeciego sezonu. My jako możemy się wyróżniać tutaj, bo polska grupa krytyków, komentatorów i fanów znacznie ostrzej ocenia serial niż zagraniczni krytycy. Może mamy prawo, może więcej czytaliśmy książki, ale te 3 ostatnie odcinki zdecydowanie zmieniają jedną rzecz, na którą najbardziej narzekali fani przy pierwszych pięciu, czyli wprowadzają akcję. Wreszcie coś się dzieje, ten nasz Geralt złapie za miecz, troszeczkę nim pociacha, ktoś będzie używał magii, ktoś będzie stawał na drodze czyjejś do przejęcia władzy, więc można powiedzieć, trup będzie nareszcie ścielił się gęsto, ale to nie zmienia faktu, że nie jest najlepiej, może tak powiem delikatnie. Co w takim razie jest nie tak z tymi odcinkami ostatnimi? To próbujemy zgadywać. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, ponieważ z niejednym krytykiem już tutaj kłóciłem się ostro. Jest teoria pierwsza, która mówi o tym, że za bardzo odchodzimy od książek. Ale siódmy odcinek jest prawie możliwe, że będzie najwierniejszym odzwierciedleniem tego, co mamy w książkach i jest zdecydowanie najgorszym odcinkiem wszystkich trzech sezonów. Więc moim zdaniem osobiście to nie do końca jest kwestia odejścia od materiału źródłowego, tylko troszeczkę chaosu twórczego. I to chaosu twórczego, który ja bym nazwał przede wszystkim zbyt częste próbę przeskakiwania pomiędzy trzymam się książek, a nagle przypominam sobie, że jednak opowiadam serial. Serial, który rządzi się innymi prawami, który gdy opowiada pewną historię, musi utrzymać uwagę widza. A tutaj na przykład nie potrafimy połączyć dwóch cudownych wątków cierpienia i powstawania z kolan dwójki bohaterów, których moglibyśmy włączyć w jeden odcinek, a my to rozdzielamy na dwa, przez co efekt powinowactwa i tego, że dotyczy to takiej metafory, że jeden cierpienie jednego wpływa na drugiego i tak dalej, w ogóle nie wybrzmiewa. Więc są to rzeczy moim zdaniem niestety warsztatowe, a szkoda, bo chociażby samego Henry'ego Cavilla bardzo przyjemnie w roli Geralta się ogląda. Mm-hmm. No zobaczymy w takim razie, co przyniosą kolejne odcinki i co się będzie działo w kolejnych sezonach serialu o Wiedźminie. Na razie też nie będziemy Państwu zdradzać zbyt wielu szczegółów, żeby mogli Państwo sami ocenić, czy warto kolejne sezony i odcinki oglądać. No dobrze, to teraz bardzo płynnie przeskoczymy do filmowych premier. Dzisiaj w kinach premiera horroru Pajęczyna. W opisach filmu można przeczytać, że to jest opowieść o chłopcu, który nie może liczyć nawet na rodziców konfrontacji z demonem. Jak to często bywa w przypadku horrorów, jest taka mała obawa, że to będzie coś kiczowatego. Jak jest w tym przypadku? Oczywiście horrory, w których mamy albo opętane dzieci, albo dzieci, które muszą się mierzyć z jakimś demonem w domu, mamy od groma. To jest w tym roku już przynajmniej 5 takich widziałem, przynajmniej 4 w kinie. Więc to nie dziwię się temu w pewnym sensie zarzutowi, ale tutaj próbujemy trochę wykorzystać ten element właśnie braku wsparcia rodziców jako próby dania nam czegoś nowego, bo najczęściej mamy niezwykle chorobliwie zazdrosnych albo kochających, albo nadto kochających rodziców, a tu próbujemy pokazać rodziców troszeczkę w gorszym świetle i wykorzystujemy tutaj między innymi Antonego Stara, który ostatnio zabłysnął w The Boys, przedtem zabłysnął w kilku innych serialach. To jest aktor, który właściwie jest na takiej ogromnej wznoszącej linii i kradnie każdą rolę, w której w ciągu ostatnich kilku lat się pojawia, więc wykorzystujemy go, a on takich postacie co najmniej moralnie wątpliwe gra znakomicie i on będzie moim zdaniem przewodził tutaj tę historię i dlatego Pajęczyna, chociaż oczywiście te elementy, o których pani wspomniała, są, ale dla niego i dla tego małego obrotu, gdzie to rodzice nie są tymi najlepszymi bohaterami, a właśnie dzieciak nasz musi sobie poradzić nie tylko z demonem, ale i z rodzicami, nie bezpośrednio oczywiście, nie mówię tutaj o walce dzieci z rodzicami, może sprawić, że będzie to, nie powiem, że hit, bo na pewno nie będzie to hit, bo jak teraz mogę zapytać słuchaczy, ilu z Państwa słyszała o Pańczynie? Może jedna osoba podniesie rękę teraz, słuchając radia, ale może to być zaskakująco uroczy horror. Mhm. Czy poza wątkiem trochę demonicznych rodziców jest w tym horrorze coś, czego jeszcze w kinie nie było? Nie. To było pytanie, które niestety nie bardzo mamy. To nie jest horror, który nas zaskoczy, to nie jest największy tytuł, którego w tym roku mamy oczekiwać. Rok 2023 zapowiada się naprawdę znakomicie, jeżeli chodzi o horrory i o powroty niektórych tytułów. Za 2 miesiące wróci do nas nowa część Egzorcysty, która ma być kontynuacją oryginalnego filmu sprzed 50 lat. Więc mamy te tytuły, które chcą namieszać i próbują nam zrobić coś nowego, ale